i niełatwo było stworzyć muzykę, która nie będzie kopiować i w żaden sposób nie będzie kojarzyć się z muzyką do Gwiezdnych Wojen, ale wydaje mi się, że Ludwig Göransson właśnie to osiągnął. The Mandalorian, nowy serial z historii Gwiezdnych Wojen. Cała akcja dzieje się pomiędzy Return of the Jedi, czyli trzecia oryginalna część, szósta w chronologii, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, a Przebudzenie Mocy, czyli te trzy nowe części, które w tej chwili wchodzą, i opowiada historię łowcy nagród Mandaloriana, który każdy, kto go spotyka, mówi na niego Mando. Nie mogę opowiadać za dużo o tym serialu. Oczywiście, że obejrzałam wszystkie już cztery części. Mamy jeszcze cztery przed sobą do końca roku. Musiałabym sprawdzić, czy zahaczają nam o przyszły rok, ale to nie w tej chwili. Nie mogę opowiadać z bardzo wielu powodów, między innymi z tych największych, niespodziankowych. Uważam, że niektórzy, którzy oglądają serial, już powrzucali na naszą grupę i słusznie zresztą, ale ja mówić ogólnie nie będę. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Tak przy okazji, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Przechodzimy do Waves. Trent Reznor ponownie i Atticus Ross ponownie. Thank you.

Thank you. Trent Reznor i Atticus Ross i ścieżka dźwiękowa do filmu Waves, reżyserowanego przez Trey Edwardsa Schwartza. Teraz przydadzą się słuchawki, jak zapowiadałam wcześniej w tej drugiej części, to myślałam, że to będzie trochę wcześniej niż 26 minut po godzinie pierwszej, a tu proszę. Przydadzą się słuchawki, bo muzyka pełna szarpnięć i stuknięć przed nami, tworzona przy akompaniamencie drapania wnętrz fortepianu. Nawet młotek był użyty przy pisaniu ścieżki dźwiękowej do nowego serialu Servant M. Night Shyamalana. Muzyka Trevor Gureckis. Thank you. Thank you. Thank you. Trevor Gureckis i ścieżka dźwiękowa do serialu Servant. Po 3 odcinkach, a ma być 10 odcinków tego serialu w pierwszym sezonie, po 3 już ustalono, że będzie przedłużenie na 2 sezon. Chyba jest dobry serial. No oczywiście, M. Night Shyamalan. Muzyka Ryuichi Sakamoto i film Proxima przed nami. Ryuichi Sakamoto i muzyka do filmu Proxima. Została nam jeszcze jedna ścieżka dźwiękowa, dwa utwory na dziś wybrane. Muzyka Oskara Fogelstroma i film Aurora. Do usłyszenia nie za tydzień, ale za dwa tygodnie po Ciemnej Stronie Mocy, bo za tydzień ostatnie w tym roku wydanie Trzeciej Strony Księżyca ze środy na czwartek. Bądźcie dla siebie dobrzy, dnia pięknego, nocy spokojnej.